Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. A to wszystko będzie wam dane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem, bracia i siostry. O, ten dźwięk, nawet nudne kazanie zamieni w fascynującą przemowę. Bo a nuż ksiądz zaraz nam powie, co zrobić, żeby tego było więcej. A może nawet powie, żeby jak zamienić ten brzęk na szelest. Byłoby jeszcze lepiej. Taki dźwięk porusza nas bardziej niż słowa Ewangelii. Taki dźwięk wyostrza nasz słuch bardziej niż Słowo Boże. Co jest w tym dźwięku? Co to jest, że tak nas fascynuje? Że tak o tym myślimy? Tak o to zabiegamy? Tak się o to troszczymy. Mamona. Mamona, o której mówi dzisiaj Chrystus. Nie możecie służyć dwom panom. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. My to słowo mamona często sprowadzamy do słowa pieniądz, bogactwo. No nie do końca to słowo tylko to oznacza. Mamona to nie tylko pieniądz, to nie tylko bogactwo, nie tylko dobra doczesne. To słowo bardzo rzadko występuje w Biblii, w Ewangelii. To słowo pochodzenia hebrajskiego, aramejskiego nie oznacza pieniędzy, tylko pieniędzy. Bardziej to słowo oznacza zabezpieczenie, oparcie, pewność. zabezpieczenie, oparcie i pewność. To jest mamona. Jezus mówi, nie możesz mieć dwóch pewności w swoim życiu, dwóch zabezpieczeń. Nie możesz równocześnie ufać Bogu i czemukolwiek równie tak mocno, tak silnie jak Jemu. Jezus nie mówi, pieniądze są złe. Jezus nie mówi, wszyscy wierzący we mnie mają być biedakami, żebrakami. Pieniądze są neutralną wartością. Mogą służyć dobru. Mogą komuś uratować życie nawet. Ale kiedy stają się one zabezpieczeniem mojego życia, czymś, co sprawia, że czuję się spokojny, pewny, czuję, że niczego mi nie brakuje i o wszystko mogę się sam zatroszczyć, wtedy to staje się mamoną. I kiedy słyszymy tą Ewangelię dzisiaj, ona może się nam wydawać szalona. Jezus tej Ewangelii wydaje się być może nawet odrealniony. Jak to? Czy mam nie troszczyć się o jedzenie? Czy mam nie troszczyć się o ubranie? Mam siąść z założonymi rękoma w fotelu i czekać, nic nie robić, a pieniądze mają się skądś same znaleźć? Chyba nie. Czyli Jezus wraca do tego porównania między Bogiem i mamoną i o troskę, jaką pokładamy właśnie w tych różnych wartościach, nie tylko w pieniądzach. Bo dla jednej osoby mamoną może być własna rodzina, własne dzieci. Kiedy pewna kobieta opowiadała mi o swoim życiu, to pierwsze, co powiedziała, proszę ojca, ja tak całe życie dbałam o swoje dzieci. Moje dzieci w moim życiu zawsze były najważniejsze. Nic nie było tak ważne, jak moje dzieci. Ale kiedy dzieci podrosły, usłyszała tylko trzask drzwi zamykanych i żyła w rozpaczy, bo i dzieci przestały ją odwiedzać, i wnuki. A ona tak całe życie ufała tym dzieciom, a później wnukom, że na meblach poustawiała sobie wszystkie fotografie rodzinne, i wnuki, i dzieci, i te fotografie jak te ikony w ikonostasie, tak się wpatrywała w to. Bo tak pokładała ufność w tych dzieciach i wnukach. I była nieszczęśliwa. Mamoną mogą być dzieci, może być rodzina, mogą być przeróżne wartości. Wszystko to, co w swoim życiu odkrywasz jako zabezpieczenie twojego życia, pewność twojego życia, na czym opierasz swoje życie, co jest pewnością, co ci daje szczęście, to może stać się tym, o czym mówi Jezus, czyli mamoną. A nie można służyć i Bogu, i mamonie. Trudne jest to słowo wtedy, kiedy jakoś tak może podświadomie uważamy, że Pan Bóg jest jakby od innych rzeczy. Że zajmuje się innymi sprawami, ma większe i trudniejsze sprawy na głowie niż nasze ubrania, nasze pieniądze, nasze jedzenie. A przecież to stanowi największą chyba część naszego życia. Twój dom, twoja kuchnia, twoja praca, twój samochód, twoje opłaty, lekarz, kolejki. To stanowi większą część twojego życia. I jeżeli Pan Bóg tam jakoś tak nie ingeruje, albo nie chciałbym dla Niego zrobić tam miejsca, to Boga mogę sprowadzić tylko do modlitw. I do kogoś, kto jest ciągle niezadowolony ze mnie, że ciągle grzeszę i grzeszę. A on mówi, bądź lepszy i lepszy, a ja grzeszę i grzeszę. Wyobraź sobie siebie, nie wiem, w banku. Czekasz na pożyczkę i masz pewność, że ją otrzymasz. Cała, rozpromieniona. cały radosny, mam pieniądz albo przed wypłatą. Ale kiedy przychodzę do świątyni, na mszę świętą chociażby, twarz mam smutną, znudzoną. Coś tam burkam pod nosem. Mówię chwała na wysokości Bogu. Ale jaka to chwała? Bo chwała przecież w tym, żeby mieć, posiadać, być pewnym, zdrowym. Zdrówko, zdrówko, jeszcze raz pieniążki. Bo tak jest, tak właśnie jest. A Jezus mówi, ale Ojciec wasz w niebie chce się o to wszystko zatroszczyć. Chce wam to wszystko dać. I może wam to dać. Może wam dać te pieniądze, które tak się troszczycie. Może wam dać to zdrowie, za które tak zabiegacie. Może wam to wszystko dać. I ma do tego moc. I chce to zrobić. Jezus mówi, przecież Ojciec wasz w niebie wie, że tego potrzebujecie. Że tutaj żyjecie, troszczycie się. Że przecież musicie się ubrać, coś zjeść. Musicie być jakoś tam zdrowi. Ojciec w niebie o tym wszystkim wie. On nie jest jakimś odrealnionym bytem, który tylko chce, żeby mu bić pokłony. On naprawdę się chce zatroszczyć o nasze życie. Nawet w tych sprawach zewnętrznych. I zrobi to. Zrobi to wtedy, kiedy nasze życie będzie wyglądało tak, jak mówi tutaj Jezus. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. A to wszystko będzie wam dodane. W tej kolejności szukajcie Boga, Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości w swoim życiu. A to wszystko będzie wam dane. Wielu by chciało, żeby może było w odwrotnej kolejności. Żeby wszystko było nam dane, a my później będziemy się owszem i modlić i być dobrymi ludźmi i sprawiedliwymi i tak dalej. Jezus mówi, najpierw Bóg, a później On się zajmie wszystkim tym, czego potrzebujesz. Jakiś czas temu czytałem takie doniesienie prasowe, które mną wstrząsnęło bardzo. Otóż jakieś młode małżeństwo w Chinach wystawiło na aukcji internetowej własne dziecko, własną córkę. I sprzedało tą córkę za nieco ponad 3000 dolarów. Straszne. Może ktoś by powiedział, no ale może to byli tak do tego zmuszeni. Nie wiem, może stali na skraju życia, śmierci. Nie, bo oni za te pieniądze kupili telefon, kilka par spodni i jakieś drobiazgi. Do tego stopnia może być pieniądz mamoną. Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Służyć. Co to znaczy służyć? To znaczy wykonywać polecenia, prawda? Jeżeli ktoś jest sługą kogoś, ten mu mówi, zrób to i to jest polecenie i wykonuje. Bóg nie występuje przeciw pieniądzowi. Jezus nie występuje przeciwko bogactwu, dorabianiu się, wygodnemu życiu. Ale mówi, nie możesz temu służyć, być niewolnikiem tego. Możesz być od tego wolny, swobodny. I to prowadzi do szczęścia, do spokoju, do pokoju. A Bóg naprawdę się o to wszystko zatroszczy. Czasami powtarzam tą historię, już nie pamiętam, czy ja tutaj już ją mówiłem siostrom, ale mnie ona jakoś tak upewniła w tym, że Bóg odpowiada na nasze potrzeby w 3 sekundy. Nasi bracia kapucyni, mamy taką wspólnotę w Katowicach, Załężu. Ci bracia, to jest bardzo uboga dzielnica Katowic. Stare, zrujnowane familoki. Bardzo duża patologia, alkoholizm, narkotyki. I tam mamy wspólnotę, wcale nie mamy tam klasztorku wygodnego, tylko bracia mieszkają w mieszkaniu obok tych ludzi. Nad nimi mieszka alkoholik, pod nimi alkoholik i z prawej, i z lewej strony. Ponieważ żeby żyć, żeby zrozumieć takich ludzi, to trzeba żyć tak jak oni. To nie oznacza, że bracia tam, prawda, popijają, ale nie mają pieniędzy. Znaczy starają się żyć bez pieniędzy, znaczy bez zarabiania pieniędzy. Na przykład za mszę świętą nie biorą żadnych ofiar, za rekolekcje i tak dalej, i tak dalej. Żyją z tego, co Pan Bóg się zatroszczy. Bo chcą sprawdzić, czy ta Ewangelia jest prawdziwa. I brat Marcin opowiadał, jak pewnego dnia zadzwoniły jakieś siostry zakonne z drogi i mówią, że chciałyby przyjechać, może by coś zjadły u braci. No i zaglądają do tej lodówki, a tam w lodówce tylko światło. No i ten brat mówi, no co tu zrobić tym siostrom? Ani pieniędzy nie ma, ani jedzenia. A gdyby tak mówi, z 20 jajek było, to by chociaż jajecznicę tym siostrom nasmażyć. Zdążył tylko to powiedzieć. Zaraz puk, puk, puk do drzwi. Jakaś kobiecina z taką foremką, jak to na te jajka, 30 jajek. Mówi, proszę, to może braciom się przyda, pewnie nie macie. 3 sekundy. Pan Bóg odpowiedział w 3 sekundy. Chcieli 20, dał 30. I myślę, że to nie jest jakiś przykład taki, który się nie zdarza. On się zdarza tak, że jestem pewny w życiu każdego z was. Jak tak otworzę szeroko oczy, przyjrzę się ostatniemu tygodniowi, miesiącowi mojego życia, znajdę tam takie wydarzenia, w których Pan Bóg się zatroszczy o drobne, małe rzeczy dla nas potrzebne. Kiedy nic innego poza Nim nie będzie moją pewnością, moim zabezpieczeniem i moim oparciem, Bóg wszystkim się zajmie. Więc nie troszczcie się. Tutaj Ewangelia mówi zbytnio. To jest takie słowo, którego w oryginalnym brzmieniu tej Ewangelii nie znajdziemy. Jednak tłumacz tak chyba nie za bardzo wierzył w to, że tak się da radykalnie żyć i dołożył tam słówko zbytnio. Nie troszczcie się o to, co macie jeść, co macie pić, co się ubrać, za co zapłacić za ogrzewanie, za co zapłacić za zakupy, ubrania i tak dalej. Ale najpierw postawcie Boga na pierwszym miejscu. Starajcie się o Jego sprawiedliwość i królestwo w waszym życiu, w waszym sercu. A wszystko to, co spędza sen z waszych powiek, jak rachunki, zdrowie, ubrania, dom, wszystko to będzie pod mocną ręką Pana Boga. Słyszymy w pierwszym czytaniu. Choćby taka była sytuacja, że matka, która kocha swoje dziecko, je opuści, powiemy, nie byłoby takiej sytuacji, żeby kochająca matka zostawiła swoje niemowlę. A Bóg mówi, nawet jeżeli byłaby taka sytuacja, to ja nie zapomnę o tobie. Życzę wam, bracia i siostry, by wychodząc z tej Eucharystii dzisiaj mieć pewność tego Słowa Bożego. Pewność, że to jest prawda. A jeżeli w to jeszcze wątpicie, jeżeli jeszcze to się wydaje nierealne, to w tym tygodniu postarajcie się o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość. A sprawdzicie, doświadczycie i przekonacie się, że Słowo Jezusa jest pewne, a Bóg prawdziwy.